wśród 114 ofiar to właśnie cywile, w tym dzieci. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ uważa, że Izrael może w ten sposób łamać międzynarodowe prawo humanitarne. Izraelskie władze tłumaczą, że robią wszystko, by chronić palestyńską ludność. Podkreślają, że przed każdym atakiem ostrzegają ludność cywilną. Zarzucają też Hamasowi, że ten używa mieszkańców Gazy jako żywych tarcz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Są tarcia w PSL-u i walka o przywództwo. Tak politolodzy mówią o wczorajszym zamieszaniu przed głosowaniem nad wnioskiem PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych. Ostatecznie Bartłomiej Sienkiewicz stanowisko zachował, ale ludowcy jasno dali do zrozumienia koalicjantowi, co myślą o przeszukaniu przez CBA podkarpackiego biura poselskiego szefa ich klubu Jana Burego. Doszło do tego w czwartek, czyli w przeddzień głosowania. Małgorzata Naukowicz. Swoje 5 minut postanowił wykorzystać Waldemar Pawlak, który najpierw na posiedzeniu klubu PSL, a potem na sali plenarnej wniósł o przeniesienie głosowania nad odwołaniem Sienkiewicza na 22 lipca. W środowisku polityków istnieje gotowość do swoistego uboju rytualnego, bez ogłuszania. Czy nie należy tego wyjaśnić, aby głosowanie nie odbywało się pod zastraszeniem? Inną propozycję prezentował szef ludowców Janusz Piechociński. Zażądał, by na następnym posiedzeniu Sejmu premier przedstawił informacje na temat tych działań. Bo nie tylko Wysoka Izba, ale także opinia publiczna powinna wiedzieć, co dzieje się nie tylko na Podkarpaciu. W czasie przedłużającej się przerwy zbierały się kluby PO oraz PSL-u. Doszło też do spotkania Tusk-Piechociński z udziałem ich najbliższych współpracowników. Rozmawialiśmy bardzo tak otwarcie o politycznych konsekwencjach tego głosowania. Mówił po tym spotkaniu premier Donald Tusk. Ostatecznie wniosek Pawlaka upadł, a Bartłomiej Sienkiewicz zachował stanowisko. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rosjanie umorzyli 90% gigantycznego długu Kuby jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Chodzi o około 31 miliardów dolarów. Resztę, blisko 3,5 miliarda, Hawana ma spłacić w ciągu 10 lat. Z takim prezentem przyleciał na wyspę Władimir Putin. Rosyjski prezydent właśnie tam rozpoczął swoją 6-dniową podróż po państwach Ameryki Łacińskiej. Na lotnisku w stolicy powitał go Raul Castro. Ten kraj nie jest do tego, by pracować, ani do tego, by walczyć. To kraj stworzony do wypoczywania. Co pan o tym sądzi, zażartował w czasie spotkania kubański prezydent. Po części oficjalnej Władimir Putin spotkał się z blisko 88-letnim Fidelem Castro. Prezydent Rosji szuka sprzymierzeńców, którzy poprą na arenie międzynarodowej jego politykę wobec Ukrainy. Chce też nawiązać ściślejszą współpracę gospodarczą z Kubą. W Brazylii, poza obejrzeniem finału mundialu, prezydent Rosji weźmie udział w szczycie grupy państw rozwijających się BRICS, do której zaliczają się Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Teraz Władimir Putin jest już w drodze do Buenos Aires, potem poleci do Brazylii. Rzecznik Kremla poinformował, że prezydent Rosji spotka się tam z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która też wybiera się na finał mundialu. Tematem rozmowy ma być konflikt ukraiński. To był Serwis Trójki. Bywały ładniejsze dni w te wakacje już, ale cóż, w różnorodności siła i urok i tak to zostawmy. Dziś w zachodniej części kraju na przemian słońce i chmury, a na wschodzie i w centrum raczej chmury i deszcz. Tego deszczu sporo dziś także w Warszawie. Tutaj możemy się spodziewać także licznych burz. Temperatura w ciągu dnia. 17 stopni w Zakopanem i Gdańsku. No, bywały cieplejsze dni w te wakacje. 18 w Rzeszowie, 19 w Olsztynie i Augustowie, 20 stopni w Łodzi i Kielcach, a 21 w Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. Ale dobrnęliśmy dopiero do połowy, a to znak, że jednak są tereny, gdzie będzie cieplej. 22 stopnie w Katowicach, Koszalinie i Lublinie, 23 w Suwałkach, Białymstoku i w Szczecinie, 24 w Poznaniu, a no taki mały upał dziś w Zielonej Górze, Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. Tam nawet 25 stopni Celsjusza. Jeszcze słowo o wietrze. Będzie słaby i umiarkowany. Z północy, nieco silniejszy podczas burz, porywy nawet do 60 km na godzinę. I jeszcze słowo o ciśnieniu. Ciśnienie raczej, bo tylko 992 hektopaskale, ale powoli będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Z dedykacją dla wszystkich, którzy w tym tygodniu 6 dni z rzędów pracy. Kłaniamy się nisko. Dla tych, którzy od wczoraj przy radioodbiorniku może trochę przysnęli, ale znów ten sam skład. Małgosia Spór, Halina Wachowicz, Krystian Hanke, mówimy dzień dobry. Za konsoletą skład się zmienił. Ania Regulska, również mówimy dzień dobry. No i mam nadzieję, że będzie jakoś lepiej. Będziemy się trzymać razem. My nie narzekamy oczywiście. Tym bardziej, że za oknem dzisiaj akurat taka pogoda, że nam tutaj w studiu całkiem miło i sympatyczne. Pojawi się też Maja Borkowska, pojawią się też sportowcy. Wszystko jak w sobotę rano, tutaj się nic nie zmienia, mimo że wakacje. No to, żeby nam się tak ładnie ułożyło. Jeszcze dzień wyjdę stąd, a teraz pustki, po prostu wyjeżdżam. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Nienawidzę was. No to nie jest pozytywny przekaz, ale powiedzmy sobie, że taka licencja poetyka. Nasza mała prośba. Nasza, powiedziałem, bo Maja Borkowska już w studiu z poranną prasą. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nie pisać, że na koncercie Metaliki było fajnie. Bardzo byśmy prosili. Nie chcemy tego wiedzieć. Nie róbcie nam przykrości. Wystarczy, że już wiemy, choć, że było bardzo fajnie. Już wiemy, choć też musimy przyznać, że sami jesteśmy sobie winni. Chyba ty. To ja przejdźmy, to chyba ty, to nie zmyślaj. Dobrze wiesz, że mam rację. Nie no, ja do 19 wczoraj tutaj z państwem, więc no, mógłbym nie zdążyć. No. Co dziś w prasie porannej? To, co działo się wczoraj w Sejmie oczywiście. Czyli Mordor. Tak różnie, bo to znaczy tak, ale w różnych ujęciach, bo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej szarża Pawlaka, przepadły wnioski PiS o odwołanie rządu i szefa MSW, ale w piątek przez parę godzin w Sejmie było nerwowo za sprawą Waldemara Pawlaka, który wbrew partyjnemu szefowi Januszowi Piechocińskiemu chciał przełożyć głosowanie w sprawie ministra Bartłomieja Sienkiewicza. A z kolei Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie ujmuje to tak. Tusk zastraszy PSL. Waldemar Pawlak, były premier i jeden z liderów PSL-u, zarzucił wczoraj Donaldowi Tuskowi, że ten poprzez działania służb i prokuratury zastrasza posłów ludowców. Czy panu premierowi zależy na tym, by minister utrzymał się głosami posłów, którzy są zastraszani? Pytał retorycznie Waldemar Pawlak, wnioskując o odłożenie terminu głosowania w sprawie przyszłości Bartłomieja Sienkiewicza. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Czy w twojej firmie jest kret? Rośnie liczba przypadków wynoszących tajemnic z firm przez pracowników. Najczęściej trafiają one do konkurencji. Poufne informacje, bazy klientów, wyniki sprzedaży, a zwłaszcza strategie rozwoju i projekty, to dla konkurencji łakomy kąsek. Eksperci są zgodni, przybywa osób, które bez skrupułów te dane wynoszą. Zjawisko dotyka niemal wszystkich branż. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zapowiedź artykułu ze stron Prawo. Paragraf zakupienia magisterki. Studenci coraz chętniej zlecają pisanie prac dyplomowych. Takimi sprawami zajmują się śledczy. Także zapowiedź artykułu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Fiskus pozwany przegrywa. Według NIK podatnicy wygrywają ponad połowę sporów ze skarbówką. Niestety przepisy nadal są nieprzejrzyste. To zapowiedź artykułu. Kolorowe gazety, czyli Fakt i Super Express o tym, co się wczoraj stało, co zrobił wczoraj Janusz Korwin-Mikke, czyli o tym, że uderzył w twarz Michała Boniego i o tym i Super Express, i Fakt na pierwszych stronach. I jeszcze z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. To jest taki artykuł, zapowiedź takiego artykułu, których teraz sporo i o czym się sporo w ogóle mówi i pisze i wręcz żartuje. Finał jak derby Watykanu. Niemcy, Argentyna, najważniejszy mecz czterolecia, spotkanie, które emocjonuje wszystkich, także mieszkańców stolicy Piotrowej. Watykaniści zastanawiają się, czy finał mundialu będzie okazją do spotkania papieża Franciszka, Argentyńczyka, z jego emerytowanym poprzednikiem Benedyktem XVI, Niemcem. I zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, ale takich artykułów oczywiście więcej. Nasz człowiek z Opola na układce Gazety Wyborczej. Mirosław Plaza, tak. Na razie jeszcze ma trzy gwiazdki nad godłem Niemieckiej Federacji na koszulce, ale podobno firma, która ubiera niemiecką reprezentację, już przygotowała koszulkę z czterema gwiazdkami. To znak, że no, wierzy zresztą firma z Niemiec w swoją reprezentację. Pan Robert też już prosi, żeby naszykować sobie hymn Niemiec na poniedziałkową poranną audycję. No, przekażę redaktorowi Łukawskiemu, niech on się z tym jakoś tam zmaga. Ja obstaję przy swoich Albi Celestes. Maja Borkowska przegląda dla państwa poranną prasę. Słyszymy się za pół godziny. Teraz jest prawie 20 minut po godzinie 6. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. W tej sprawie, żeby państwo nie pisali, jak było na koncercie wczoraj na Stadionie Narodowym, nie podałem nawet celowo, że 71335 to nasz numer SMS, a ranek@polskiradio.pl to nasza skrzynka internetowa. Nie powiem też, że 2273 to jest to nasz telefon, żeby sobie nie robić kuku. 23,5 minuty po 6, o czym dziś będziemy rozmawiać? No, kiedyś już na ten temat państwo też dyskutowali na naszej antenie. Sąsiad. Osoba bardzo miła, ale czasami przesadzająca z urokami własnego życia i ze swobodami i skorzystaniem owych swobód. No i to jest w dalszym ciągu problem. Lokatorzy mają takie podejście, że w swoim mieszkaniu faktycznie często mogą robić wszystko, nie stosując się do właściwie czasami żadnych zasad, naruszając i przepisy oczywiście porządku domowego, nie stosując się do zasad ciszy nocnej, już nie mówiąc o tym, że wykonują różnego typu prace. Niestety każda swoboda musi mieć granice. No właśnie, tymi granicami jest też zdrowy rozsądek albo zasady współżycia społecznego. Jak to zwał, tak to zwał. O tym dziś porozmawiamy, a pretekstem jest historia jednej z naszych słuchaczek. Wszystko się wyjaśni po godzinie 7. Oczywiście proszę zostać z nami. Teraz 24 minuty po 6. To ważna informacja, jeśli ktoś krząta się o poranku, bo do pracy, bo już musi wyjść. Przypomnę, 24 minuty po godzinie 6. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kiedy walczył Jakub z aniołem i kiedy pojął, że walczy Ta grupa The Dumpings podobno mieli wystąpić na festiwalu Opener, ale z powodu choroby nie mogli. Nie wiem, jak się ta historia skończyła, bo zdaje się, że domowe melodie w kierunku Gdyni zostały zawezwane. Może ktoś z Państwa był, to proszę się podzielić. To taka jeszcze reminiscencja koncertowo-festiwalowa. Teraz informacja o pogodzie, a pogoda dziś wyjątkowo klubowa, jeśli chodzi o koncerty. Zwłaszcza na wschodzie i w centrum, bo tutaj chmury i deszcz, na przemian chmury i deszcz, także możemy się spodziewać się burz. W zachodniej części kraju, gdzieniegdzie zza chmur wyjrzy słońce, no i tam ewentualnie lekki plener może się odbyć. Od 25 stopni właśnie tam, Zielona Góra, Wrocław, Szklarska-Poręba, przez 23 w Szczecinie i Białymstoku, 22 w Katowicach i Koszalinie, 21 w Warszawie i Krakowie oraz Toruniu, 20 stopni w Łodzi, 19 w Olsztynie, do 17 tu najchłodniej w Zakopanem i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Chodźmy, chłopcze, na nas czas. Usiądziemy nad strumykiem. Niech kobiety idą spać. Nie pogadasz tutaj z nikiem. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Weź ze sobą wina dwa, a ja wolną garść marwaki. Księżyc w górze strumyk łka, w knajpach pełno, chodźmy w krzaki. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jedno oko ma, ktoś go z dawna okaleczył, z oka płynie czarna łza, prosi, abym go pocieszył. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jak pocieszyć ciebie mam, wszak wykuty jest w kamieniu. Na co do strumyka wpadł, całowałem go w strumieniu. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Chłopcze, na nas czas, ranek bliski, chłodne rosy, aby nikt nie pytał nas, jakie palem papierosy. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Już uprzedzam pytania, kto to taki. Postać znana, ale i też nieznana. I za każdym razem, kiedy Adam Struk pojawia się także na naszej antenie, państwo pytają. Adam Struk, polecam płytę Adie, ale polecam także koncerty pana Adama. To wyjątkowe przeżycie. Na razie wiem tylko z opowiadań, ale na pewno na najbliższy spróbuję się wybrać. To też państwu już tak a priori polecam. 25 minut po godzinie 7, nie po godzinie, przed godziną 7. Zaraz będzie, że straszę. No to teraz coś w nieco szybszym tempie. jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, to oczywiście Dawid Podsiadło, ale któż z Państwa nie wie. W Trójce często goszczące i to jest bardzo dobre, letnie, rytmiczne, energetyczne nagranie. Mam nadzieję, że Państwu również się podoba. Za 21 minut, godzina 7. Energia, rytm, no to wszystko się podczas wędrówki na pewno przyda. Na wędrówki, ale tym razem rowerowe. Zaprasza, jak zwykle w sobotę o tej porze, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Schroniska Andrzejówka, niedaleko Wałbrzycha, to znakomita baza dla kolarzy, którzy urządzają w różnych kierunkach dłuższe i krótsze rajdy. Państwo przed chwilą wrócili z takiej kolarskiej wyprawy, wymęczeni. Może ostatni odcinek nam dał popalić, ale daliśmy radę. A jaka to była trasa? Wyruszyliśmy z Andrzejówki, bardzo stromy zjazd, uprzedzamy wszystkich rowerzystów do Sokołowska. Potem pojechaliśmy na Mieroszów i z Mieroszowa w Czechy. Do Teplic dojechaliśmy. Czy znaczy, według mapy jechaliście, czy to była taka improwizacja, gdzie oczy nie, poniosą? Nie, według mapy, nie. Najpierw popatrzyliśmy sobie na mapę, dokąd dojechać. No i okazało się, do pierwszej miejscowości w Czechach, do Mezimesti, jest tak bliziutko, że pojechaliśmy dalej. Do Teplickich Skał, koło Atrzpachów i wróciliśmy tutaj kółeczki. Polecamy tę trasę, bo jest przepiękna. Nas interesował asfalt, ponieważ mamy trekkingowe raczej rowery, nie górskie. Z bardzo dobrej jakości. Teplickie, Jastrzębskie Skały, skalne słynne miasteczko. Polecamy serdecznie. Czyli rowery trzeba było zostawić i dalej pieszo. Pójść po prostu w skałki. Rowery były zabezpieczone, bo widzieliśmy taką grupę kolarzy, która właśnie tak zrobiła. A kto tutaj komu siedział na kółku? Czy to mąż prowadził ten dwuosobowy peleton, czy małżonka? Nie dwu, tylko trzyosobowy, bo jeszcze syn z nami był na wycieczce, także na zmianę prowadziliśmy raz żona, raz syn, raz ja. W zależności jaki podjazd był, jak stromo. Ale chyba nie forsujecie zbyt szybkiego tempa, bo przecież nie o to chodzi w wycieczkach rowerowych. Bez ścigania się. No bez. Akurat my jesteśmy już w takim godnym wieku, że raczej ściganie mamy jakby za sobą, ale w każdym razie, kto miałby ochotę na ściganie, to zjazdy są wspaniałe, a podjazdy jeszcze lepsze. Zauważyłem, że macie na skafandrach takie naklejki z Kaszub. Czyżby to był też rejon, po którym jeździcie na rowerach? 2 lata temu zrobiliśmy taką wycieczkę. Jesteśmy z Legnicy, pojechaliśmy sobie na Kaszuby z rowerami i po Szwajcarii Kaszubskiej. O, piękny taki rejon. Jeździłem. Niesamowite. Kościerzyna, Kartuzy. Polecamy. Bardzo. No i świeże rybki. Czyli Kaszuby to świetna kraina dla rowerzysty. Uważamy, że jedna z najlepszych, dlatego że jest to niezwykle zróżnicowany teren, tak jak tutaj w górach, a przy okazji jeziora, lasy, piachy, w których się zakopujemy i nie możemy wydobyć. Trzeba przenosić rowery. Trzeba przenosić rowery, także niesamowite. Naprawdę trzeba mieć dobrą kondycha, jak się nie ma, to tam się wyrobi. Kto raz przemierzał Szwajcarię Kaszubską, na pewno zaplanuje tu kolejny pobyt. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy, do Andrzejówki. W tym schronisku byłem ostatni raz, przeszło 15 lat temu, zapamiętałem wspaniałą atmosferę i życzliwość gospodarzy. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Pan Tomasz Świtoń wita serdecznie wszystkich przybyszów, doradza, dokąd warto się wybrać. W razie potrzeby sam występuje w roli przewodnika. PTT-kowska Andrzejówka przyciąga o każdej porze roku. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. To mocny punkt muzycznych stron Trójki. Oczywiście lista przebojów programu trzeciego. Artur Rojek, Syreny. Zdobył państwa uznanie, zdobył państwa serca. I to jest też nagranie wakacyjne. No, choć może niektórym się wydawać to dziwne, bo już słyszałem w dwóch kurortach. Gdzieś tam umilało życie spacerowiczom. Kto by pomyślał? A już sam pan Artur pewnie się nie spodziewał. Ale to dobrze. Zresztą Syreny to też jakiś nadmorski akcent. Za 14 minut siódma, za chwilę zajrzymy znów do porannej prasy, ale najpierw jeszcze o pewnej dziewczynie, to śpiewa Kazik. To ja jeszcze powiem, że już mamy informację od operatora autostrady A1, że, no i tutaj żadne zaskoczenie, przed bramkami w Toruniu, w kierunku Gdańska, już jest 30-minutowy zator drogowy. Wybrali się państwo dziś wcześniej, ale czasami przeznaczenia oszukać się nie da. No to pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy powoli toczą się w kierunku bramek. Łączymy się w bólu. Z tym Toruniem to trzeba coś zrobić. Aha, pan Artur z Torunia pozdrawia. Panią Maję zresztą. Pani Maja się zaraz pojawi. Jak to wszystko się układa? Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą. W tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest kłopota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Każdego ranka przypomnę sobie, będąc w biedzie, byłaś mi matką i kochanką, dziewczyną bez zęba na przedzie. Zrobiłaś to, co zrobić chciałaś. kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Przyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Się wszystko pięknie układało i dobrze, że zatrzymałem się na tytule tego utworu. Już dalej nie brnąłem. Dziewczyna bez zęba na przodzie. A propos jeszcze, Janusz Zdunek z Kultu ma dziś urodziny, donosi słuchacz. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za podpowiedź. No to teraz za 9 minut siódma. Zaglądamy do porannej prasy. Maja Borkowska w studiu ponownie. W Rzeczpospolitej artykuł: powrót dopalaczy jest coraz groźniej. Tylko w ubiegłym roku zgłoszono 81 nowych substancji psychoaktywnych. Europa ocenia ryzyko szkód. Autorzy tegorocznego europejskiego raportu narkotykowego poświęconego nowym substancjom psychoaktywnym, często nazywanym niewinnie dopalaczami, piszą wprost: narkotyki, z którymi stykamy się obecnie, w wielu aspektach różnią się od substancji znanych nam z wcześniejszych lat. Podstawowa obserwacja jest taka, że są o wiele bardziej niebezpieczne. W połowie czerwca naukowcy z Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przekonywali, że dostęp do dopalaczy w Polsce jest bardzo łatwy. Zwrócili też uwagę, że rośnie liczba zatruć związanych z przyjmowaniem tych substancji. W ubiegłym roku naliczono ich 700. W pierwszym kwartale tego roku już 443 razy więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Producenci dopalaczy starają się działać w granicach prawa. Na rynek trafiają związki chemiczne, które nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych. Gdy zostają zdelegalizowane, natychmiast syntetyzowany jest związek o podobnej budowie, ale o zmodyfikowanym składzie chemicznym, a więc legalny. To gra w ciemno, bo nawet niewielka zmiana składu może rażąco wpłynąć na wzrost toksyczności takiego związku, zwraca uwagę Jakub Wojcieszak z Zakładu Farmakodynamiki. Powrót dopalaczy jest coraz groźniej. O tym Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza. Tu artykuł: lepsze czasy dla kierowców za wyższą cenę polis. Za polisę OC więcej zapłacą ci kierowcy, którzy powodują wypadki. To przez najnowsze przepisy nadzoru finansowego, które ograniczą bezprawne zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Ceny nie powinny się zmienić dla tych, którzy jeżdżą bezpiecznie. Statystyczny kierowca płaci rocznie niecałe 430 zł za obowiązkowe ubezpieczenie OC, mniej niż w innych krajach europejskich, ale w zamian za tak niską cenę polisy w razie wypadku kierowca dostaje marne odszkodowanie. Średnio niecałe 5400 zł. Ubezpieczyciele tną koszty wszędzie tam, gdzie to możliwe. Firmy kreślą faktury, czyli ręcznie korygują w dół ceny uwzględnionych w nich części zamiennych i zaniżają wypłaty z uwagi na wiek auta. Kierowcy są zmuszani do napraw z wykorzystaniem tańszych zamienników lub muszą dopłacać do nich z własnej kieszeni. Mimo że stłuczka nie była z ich winy. Bywa, że na czas naprawy auta nie dostają samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela, a mają do tego prawo. Często też nikt nie pokrywał ubytku wartości ich samochodu po wypadku. Teraz to się może zmienić. Nasze wytyczne mogą doprowadzić do podniesienia stawek komunikacyjnego OC w niektórych towarzystwach. Dlatego kierujemy je także do ubezpieczycieli, którzy działają w Polsce jako oddziały. Mówi Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który prezentował nowe wytyczne dla towarzystw ubezpieczycieli. Według ekspertów podwyżki dotkną przede wszystkim tych kierowców, którzy powodują wypadki. O tym artykuł w Gazecie Wyborczej i jeszcze strony Historia w Fakcie, a tu kto wynalazł bikini? Modowe pionierki, które odważyły się przywdziać dwuczęściowe komplety plażowe, były wytykane palcami. Watykan potępiał bikini jako strój niezgodny z moralnością chrześcijańską, a księża gromili z ambon plażowe gorszycielki. Tak w bólach rodziły się przemiany, które wywróciły do góry nogami wakacyjną modę i zapoczątkowały seksualną rewoltę lat 60. 5 lipca 1946 roku na paryskiej pływalni zebrała się towarzyska śmietanka. Zwabił ją pokaz nowej kolekcji o sile rażenia jak po wybuchu bomby atomowej. Rychło okazało się, że te nuklearne anonsy były uprawnione. Na wybiegu pojawiła się piękna blondynka. Gdyby nie skrawki materiału imitującego gazetę okrywające fragmenty ciała, kreację ponętnej modelki można byłoby określić jako strój Ewy. Tak wyglądał najnowszy kostium kąpielowy zaprojektowany przez paryskiego krawca. Ale do wywołania rewolucji Louisowi Reardowi, bo o nim właśnie mowa, nie wystarczyło 80 cm2 materiału i drugie tyle cienkiego sznurka. Musiał najpierw znaleźć kobietę, która pokazałaby się publicznie w śmiałej kreacji. Żadna z topowych modelek nie chciała świecić golizną. Zatem zdesperowany projektant zaangażował stripteaserkę w tym celu. I tak się właśnie odbył pierwszy pokaz w dziejach, pierwszy pokaz kostiumu kąpielowego. Jak się pan takiego nazywa, któremu dziękujemy? Louis Reard, francuski projektant. A nie Jean-Claude Bikini? Nie Jean-Claude Bikini. To właśnie i o tym artykuł, ciekawy artykuł, też no, o tym, no, jak się... zdjęciami dodajmy. Oczywiście. No też o tej właśnie takiej rewolucji modowej. A potem przyszedł modowej. Kryzys i te bikini coraz mniejsze, węższe, prawda? I te to części prawda. Coraz mniej materiału potrzeba było to krawcom. Prawda. No tak ciężkie czasy po prostu. Maja Bortowska. Tak, teraz coraz mniej, bo drogo. Tak, bardzo dziękuję. A może kilka słów na temat koncertu na Narodowym. No, prosiliśmy bez prowokacji. Na koncercie Mestaliki wcale nie było fajnie, bo jak zwykle na Narodowym nic nie było słychać. Bardzo dziękujemy. No, jest przynajmniej porządny człowiek, który pocieszy. Choć podobno są tacy, i nie brakuje ich, którzy twierdzą, że da się nagłośnić Narodowy. I to mówią po wczorajszym właśnie koncercie. A propos bikini. Inside. wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini śmie. Jest 7, to Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna, Krystian Hanke, to jest sobota, 12 lipca. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Spór. Nocne ulewy i wichury dały się we znaki mieszkańcom Podkarpacia. Na szczęście nie ma ani wielkich strat, ani ofiar. Maturzyści z Dnowa przyznali się do ściągania i do tego, że mieli przyzwolenie nauczycieli. Egzamin unieważniono 101 osobom. Po tym jak Janusz Korwin-Mikke spoliczkował Michała Boniego, politycy z prawa, lewa i z centrum wyjątkowo zgodni. Nie ma żadnego wytłumaczenia, że ktoś, kto uważa się za człowieka cywilizowanego, zachowuje się w taki sposób. To nie była spokojna noc dla mieszkańców Podkarpacia. Nad regionem przeszły potężne ulewy i wichury. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Najtrudniej było na południu województwa, informuje Krzysztof Marek ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w powiecie ostrzyckim i przemyskim. Były to działania związane z pompowaniem, odrażaniem przepustów, układaniem worków przed zalaniem posesji. Około 8 zdarzeń było związanych z powalonymi drzewami lub gałęziami leżącymi na drodze. Gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze, przeszły też nad zachodnimi Niemcami. Nawałnice spowodowały poważne problemy w pracy lotniska we Frankfurcie nad Menem, jednego z największych portów lotniczych w Europie. Odwołano około 120 startów i lądowań. Ulewy spowodowały, że pod wodą znalazły się ulice Wiesbaden, a w Kolonii woda zalała stację metra. Maturzyści z Dynowa, którym unieważniono egzamin maturalny, przyznali się do ściągania. Rozmowa z częścią absolwentów, dyrektorami szkół i nauczycielami technikum i liceum ogólnokształcącego przeprowadziła specjalna komisja powołana przez podkarpackiego kuratora oświaty. Wyniki kontroli nie pozostawiają wątpliwości, informuje w rozmowie z Polskim Radiem Mariola Kiełboń z kuratorium. Część uczniów na podstawie właśnie ankiety anonimowej potwierdziła, że odpisywali zadania od kolegów. Były to ściągi na kartkach, na chusteczkach. W tych dwóch szkołach egzaminy z matematyki i biologii unieważniono w sumie 101 uczniom. Nauczyciele twierdzą, że nic nie widzieli. Nic nie zauważyli, żadnego ruchu, nic ich nie zaniepokoiło, czyli nie zauważyli, aby uczniowie ściągali od siebie. I informacje od uczniów jakby zaprzeczają temu. Nauczyciele nic nie widzą, a uczniowie mimo wszystko przyznają się, że ściągali.